hituri. Kiss Kiss in the Mix. Matinalul pentru party people. De luni până joi, de la 7 la 10 seara. Hello, hello, party people, 7 fix, începem Kiss Kiss in the Mix. O nouă săptămână, chiar acum, cu DJ Young și John C. Timp de 3 ore împreună cu voi, super hituri mixate și dedichisuri puțin mai încolo, 0722 20 60 20. Hai să luăm primele hituri, suntem în primele 40 de minute, non-stop hits, numai hituri mixate, fără publicitate. La Kiss Kiss in the Mix, ascult doar hituri.

tantas cosas en vida, que se van tantas cosas en vida, que se van. Emilia Zarea și Caitlin, tu amor. Hai să luăm primele mesaje, primele dedichisuri. 0722 20 60 20. SMS-uri cu tarif normal. De la Petru din Vaslui pentru cei mai tari DJ. Și pentru Alexandra, cea mai tare și mai dulce fată, vreau o piesă cu Andra. Hello Kiss FM, vreau și eu un dedichis pentru radio numărul 1, pentru toți cei care ascultă Kiss FM, toți kissomanii. Și la Kiss FM ascult doar hituri, zice în final Florin din Petrila. Continuăm cu super hituri, avem Like Chocolate, Maria Maria, Loaded T, Casablanca, o piesă care ne place din ce în ce mai mult, și Adele, Set Fire to the Rain. Până la 10 împreună, numai hituri mixate la Kiss FM. Asculți doar hituri. Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Jones. Maria Maria, say my name por favor.

Kiss Kiss in the Mix, Adele, Set Fire to the Rain. Continuăm cu hiturile mixate. Nu înainte să vă spunem că suntem în cele 40 de minute non-stop hits. Iar mâine dimineață, în prima oră de cronică, avem 4.900 de euro. O grămadă de bani. Vă înscrieți la 0735 600 100, un SMS cu tarif normal în care scrieți numele și orașul în care ascultați Kiss FM. Sau vă înscrieți pe facebook.com/KissFM România sau altă variantă de înscriere pe site, pe kissfm.ro. Multă baftă celor care se înscriu la Kiss Cash. 4.900 de euro mâine dimineață. Hai să continuăm mixul cu noul meu single, noul single DJ Young, deasupra tuturor, iar mai apoi avem Smiley, Dead Man Walking. La Kiss Kiss in the Mix asculți doar hituri. Bașin difuzoare, muzica e tare. Cu o mână sus până soarele răsare. De la Timișoara, apoi în toată țara. De la munte până la mare și peste hotare. Fără bani, fără ură, doar noi în natură. Uvați în cinci, chiar aici sub clar de lună, yeah. Lumea e în picioare, nu mai am răbdare. Te rog DJ, da, muzica mai tare. Imediat după pauză avem mesajele de pe facebook.com/KissFM România. Acolo se află postarea oficială pentru dedichisuri pe wall-ul Kiss FM. Revenim în câteva clipe cu Cerebel și Helen Kaboom. Și înainte vom avea, cum vă ziceam, mesajele la Kiss FM. Asculți doar hituri. Back to the mix, back to the party. Hai să luăm primele mesaje de pe facebook.com/KissFM România. Ana Maria, vreau un dedichis pentru toți colegii mei din nou, cei de la Ibrăileanu Iași. Andreea, Sweetie Dea, vreau o melodie pentru iubitul ei, Marius, de care este foarte dor, cu mesajul: hai mai repede acasă, bubule, mersi anticipat, zice ea. Cătălin Diaconu, love you dead, zice că vrea Ora Dion. Adrian Crăciun, pentru toată lumea de pe National Arena din seara asta, nu mai pierdeți timpul și deschideți radiourile pe Kiss FM. Dar Ionuț Alex, colegiul viilor, zice el, este cel mai tare. Ultimul mixul cu Jerry Bell și Helen Kaboom, Maroon 5 și Wiz Khalifa, Payphone. Și mai apoi avem Jamie un Shuda la Kiss Kiss in the Mix. Ascult doar hituri. De nervi că toți aveau, doar eu n-aveam. Și n-am avut averi, dar am avut un gram de ambiție să-mi depășesc condiția de golan. Și nu-mi plăcea de mine, nu-mi plăcea de mine, neam. Și nu-mi plăcea de nimeni, câteodată și băteam. Nu suportam să recunosc greșeli nici când greșeam. Singura terapie pentru mine era când dansam. Ca atunci când le pui pe hârtie, nu-ți iese socoteala nici cu banii de chirie. Nu poți să-ți mulci nici părul, fiindcă n-ai, e doar chelie. Și totul pare gri și ai vrea să ai și tu 1000. Acum sclipesc pe autobuz, pe garduri și prin barul la TV și mă amuz. Că ei nu știu că n-am plecat de sus. Stau pe șezlong, sub paliere bine, se poate și mai bine, pe iaht în Caraibe. Acum strâmban de viză, pun grijile în valiză și le trec peste baliză, cât mai departe de criză. Mamă, mamă, sunt confuz, de unde eram praf, acum scris.

Jamie Un Shura la Kiss Kiss in the Mix. Suntem pe final de oră. În câteva clipe trecem în următoarele 40 de minute non-stop hits. Ora următoare începe cu Gotye și Kimbra, Somebody I Used to Know. Până atunci nu uitați că avem podcastul la zi, adică locul din care ascultați sau downloadați toate edițiile, toate emisiile Kiss Kiss in the Mix. Intrați pe kissfm.ro/kkm, download sau ascultare gratuite. Ne toarcem repede cu alte hituri la Kiss FM. Asculți doar hituri. Kiss Kiss in the Mix. Be right back. Yes. E greu să găsești un mix bun. Încearcă unul de la DJ Young și Jonesy. Back to the mix, back to the party. O nouă oră de hituri începe chiar acum. Hituri mixate, fără publicitate, la Kiss Kiss in the Mix. DJ Young și Jonesy împreună cu voi. Nu uitați de SMS-uri 0722 20 60 20. În 10 minute luăm următoarele mesaje. Timp în care ne întâlnim cu Gotye și Kimbra, Somebody That I Used to Know. Avem Gustavo Lima, Balada Boa și Alex Mica, Dalinda. Super hituri mixate la Kiss Kiss in the Mix. Ascult doar hituri. Ascult doar hituri.

Hai să luăm alte mesaje, alte SMS-uri de lichisuri la 0722 20 60 20. Am ales câteva dintre ele. De la Iulia din Focuri pentru fetele mele din camera 212 cu mesajul multă baftă, nouul an și să luăm bacul. Cea mai mare dorință, sigur, asta poate fi să luăm bacul. Hello, mă numesc Cătălin și ascult Kiss FM în Focșani. Ne bucurăm foarte mult să auzim asta. Sunteți cei mai tari DJ, zice Aloman din Vălenii de Munte. Hello, hello, vreau un lichis pentru radio numărul 1, pentru toți cei care ascultă Kiss FM și din partea Anei pentru iubitul ei Andrei. Te iubesc foarte mult, mulțumesc pentru cadou. Avem Celia și Mohombi, Love to Party. Avem Michel Tellu imediat și Stroke 69 împreună cu Aisa, Beautiful Smile. La Kiss Kiss in the Mix, ascult doar hituri. Na balada, a galera começou a dançar.

Suntem în cele 40 de minute non-stop hits la Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Johnson, numai hituri mixate fără publicitate. Nu uitați de postarea de Facebook pentru dedicații pe facebook.com/kissfmromania. Aveți acolo postarea pe wall-ul Kiss FM. Continuăm mixul cu Edward Maya, Stereo Love, Adele, Someone Like You și Loreen. Imediat vine cu Euphoria, super piese, super hituri in the mix, DJ Young și DJ Johnson la Kiss FM. Ascult doar hituri. Acesta este matinalul pentru party people. Kiss Kiss in the Mix. Pentru clubării care abia acum se trezesc. We'll be right back. Sometimes it hurts in Mesaje de pe facebook.com/kissfmromania. Eugen Cătălin, pentru toți prietenii mei din Cluj, mai ales pentru Cristi și pentru voi care ați făcut vara să fie cea mai frumoasă vară în Costinești. Mulțumim foarte mult, Eugen. Andrei, pentru toți colegii mei din clasa 8A. Nagi Alice, pentru iubitul meu Iță. Baciu, cu mesajul te iubesc foarte mult, și toți chisomanii și cei de la Kiss FM, o seară plăcută, mulțumim mult. De la Luiza, pentru iubitul ei Cătălin, te iubesc mult de tot, la mulți ani, să fii fericit și voi fi lângă tine tot restul vieții, promite ea, și desigur la Avatar pe Facebook are o poză cu el. Gabriel vrea pentru Ade, cea mai tare coleguță de la Ferdinand, și Dumitraș cu Adrian pentru Raul Blondu, cu mesajul îl așteptăm la Cluj, s-o petrecem! Facem o pauză scurtă, după pauză ne întâlnim cu alte trei piese mixate înainte de ora 9, mai exact avem Shampoo, avem o piesă surpriză, un remix foarte, foarte tare, și Travis McCoy cu Bruno Mars, Billionaire. La Kiss Kiss in the Mix asculți doar hituri. Kiss Kiss in the Mix, we'll be right back. Back to the mix, back to the party. Kiss Kiss in the Mix, DJ Young și John C împreună cu voi. Încă trei piese mixate înainte de ora 9, înainte de piesa Non House. Avem Sean Paul și Alexis Jordan, Got to Love You. Avem Michael Franti și Sherin Anderson, Say Hey, I Love You. Piesă foarte, foarte tare, după care Travis McCoy împreună cu Bruno Mars, Billionaire. Nu uitați de telefonul lui Gaiță în fiecare dimineață în cronică, cele mai tare farse, telefonul lui Gaiță. Continuăm cu hiturile In the Mix la Kiss FM. Asculți doar hituri. Got to love you. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Got to love you. Sean Paul. Hey, got to love you. Yeah, man, for all my girls. Got to love you. Sean Paul. Hey, got to love you. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Got to love you. Sean Paul. Hey, got to love you. Got to love you. Got to love you. Got to love you. Hey, girl, me no stay like them boy, they will put you down. Me rather lift you way up, way up off the ground. King a clown, only thinking about themself alone. Listen, Mickey, now baby, telling me how me sound. And away them little boy, they will lose a frown. Me alone, I make you start to moan and groan. Come here and you're lost, strong like a stone girl. In your orbit with nowhere to run. Good.

Everybody in the club, can you handle us? I can live my life here right now. Last night

when you make me feel so special. I'm dreaming, I'm dreaming. Oh, oh, oh. Everybody say, vamos, vamos, vamos, vamos allá. Ahí. Vamos, vamos, así. Vamos, muévete. Vamos, vamos, vamos, vamos allá. Arriba, arriba, arriba, pa, pa, pa, pa, pa. Mandinga Zalela, parcă toată vara am auzit piesa asta la Kiss FM și la Summer Kiss cu siguranță. Nu suntem încă sătui de ea, ne place mai departe. Luăm alte piese mixate în câteva clipe, vă spunem de Facebook, acolo este postarea oficială pentru dedicații pe facebook.com/KissFM România. Mesajele voastre să fie scurte, haioase și desigur fără să vă repetați. Timp în care avem Corina, Ta, Timbaland și One Republic, Apologize și Shakira vine cu una mai veche, Loca se cheamă. Imediat ne ocupăm de Facebook la Kiss Kiss The Mix. Asculți doar hituri. Acesta este matinalul pentru party people. Kiss Kiss in the Mix. Pentru clubării care abia acum se trezesc. Crazy, but you like it. Look out, look out, look out. You like the little easy. Look out, look out,

people. This is DJ Young and Jonesy in the mix on Kiss. Stay with me, I'll never be alone. Stay with me, stay with me, I'll never be alone. Potul momentului la Kiss Cash este de 4.900 de euro. Vă scrieți la 0735 600 100 un SMS cu tarif normal în care treceți numele și orașul din care ascultați Kiss FM. Ultimele 4 piese in the mix pe seara aceasta. DJ Young și Jonesy cu voi, avem Rune 5 și Aguilera, Moves Like Jagger. Un remix surpriză la o piesă mai veche, după care Crash și Alexandra, Where Is The Love, dar și Narcoticii vin cu Dansa Bonito. Super hituri mixate, pentru că la Kiss Kiss in the Mix asculți doar hituri.

Ooh, my baby, slow, slow down. Da da da da da da down. Ai, ai, ai, teu amor me faz sentir. Me apaixona seu carinho, sem você não vou viver. Ai, ai, ai, nunca vou deixar partir. Que menina preciosa que me faz ao seu subir. Dança bonito, bum bum, dança bonito, bum bum, dança bonito, bum bum, move tu corpo. Come on, bum bum bum no paraíso, bum bum bum no paraíso, bum bum bum no paraíso, bum bum bum no paraíso. Dança bonito. Bunicu sau cu buricu, la Kiss Kiss in the Mix, suntem pe final de program, o luăm de la capăt mâine de la 7 seara, în aceeași formulă DJ Young și Jones împreună cu voi, cu piese mixate, super hituri și desigur dedichisuri de pe SMS-uri sau de pe facebook.com/KissFM România. Și nu uitați, mâine dimineață avem 4900 de euro potul momentului la Kiss Cash, multă baftă celor care s-au înscris. Ne auzim mâine de la 7 seara la Kiss Kiss in the Mix și desigur la Kiss FM, ascult doar hituri.